تاسمخ کی تیر سورہ ہود کی وما توفیقی الا باللہ وین دے توفیق زما مگر دا اللہ لاس کی نے علماء لکلی توفیق ستوئے وہی چې الله دا بنده دی خپل نفس ته وسپاري هر سړی وګوره خپل نفس ته وسپارلې شو نو ان النفس لامارتم بسو دا خدای الله مدد او نصرت وی نفس ته سپارینا نو سړی ایمان راړي د دین کارونه کوي هدیو جنا حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام وی اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنی لا نفسی ترفت عین اللہ استاد رحمت امید ساتم نما دسترگی در رب امرم خپل نفس تسپارے ما دسترگی در رب امرم امسپارے ما ہر سڑے کا نفس تسپارلے شو نو اللہ قانون ذکر کرے ان النفس لامارتم بسو یقینا نفس خام خادر حکم کو ان کے دے دبد کارونو الا ما رحم ربی مگر ہوا چرہم پیو کی رب زما ان ربی غفور الرحیم بے شک رب زما بخن کے دے رحیم و مہربان نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول الجواب الکافی کی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے امام شافعی رحم اللہ عزت صوفیاء و اولیاء و سرکی ناستم نو دو خبریں میں تزدہ کی یو خبر خدا چدا عمر دا پمنزلی دا تیری توری لے نو یا خو ورت را تیروالی ما تی ختمی بی لگا سر گٹ راوالی او دا توری او دا چاکو چڑو کئی غا تیروالی پی ختم کی ویٹا کئی فی نو یا خو با دی دا تیروالی ختمی یا با دی پمند و ٹکڑی کی نو دا عمر پمنزلی دا تیری توری ری دنی کو عامالو دا عباداتو پزری با دا تیروالی ختمی دوی ما خبرم ویداز دکا چی دا نفس دشمن دے نو دا دا دین پکارو لگوا کچری نی لگے نو تبا کئی دے پی گئی خبرم دیو جن نفس که دا دین پکار دے لگولو پا تلاوت دے لگولو دا صحیح کاروبارم عبادت دے دے کدی ازگار پری خوکر نو بیا بدر تا دے کارو نا بدر تا گوری نفس با پا عبادت دا اللہ لگے کچری پریدی خو بیکار کنا نو دا دشمن دے بیا بدے تار پارا تباہی اسباب لٹائی وقال الملک اتونی بیہی ویلیو بادشاہ راولی مات دا یوسف علیہ السلام دا تم رازیم و قابل شخصیت سنگ پجیل کرے استخلص ہو لنفسی دے خالص گرزهم لنفسی دپارد کارد خپلزان خاص مشوری بد سرکوم دا خوی لالی دلے نو کلچ یوسف علیہ السلام راغی ویلی دو فلما کلمہو ہر کلچ خبریو کداغ سرا ننورم عزمت پزر کرارے پال مفسرین تاریخا لکلی وی بادشاہ لس ڈیر جب ورت لے بعض تاریخا لکلی ساویا جب ورت لے پکا مجب کچی بے خبری کول یوسف علیہ السلام باغی کی جواب ور کولو فلما کلمہو ہر کل چی خبریو کدا غسرا قال بادشاہ ویلیو انکا لیوما بیشکت ننرز دننرزنا لدین آزمون سر مکین و مرتبی والی امین و مانداری انکا لیوم لدین آمکین و امین از ایک علماء تاریخا ذکر کری یوسف علیہ السلام چکل دا جیل نراوتو جیل والو تے دعاو فرمائے لہا تفسیر بحر محیط و نور مفسرین و ذکر کری اور تفسیر مظہری کی منی وی کله چې قاصد ورتراغه وی چې د بادشاہ دعوت قبول کا نفخرج من السجن ودعا لأهله جیل نروتو او جیل والو ته دعاګانیو کی او بازو لما دام لکلی وکتب علی باب السجن وید جیل پا دروازه یوسف علیہ السلام لکل هذه منازل البلوا ویدام منازل د امتحان و ازمائش تی دیلک گور بازی سرکش خلق د سرکشی د وجی نزی د ظلم د گناہنو د وجی نزی نو بازی سنت د پیغمبرانو پرکی تاسو گره دیر علماء دیر مجاہدین دیر اتقیاء دا غی زوانی پا جیلونو کی ختمی کی وی هذه منازل البلوا دا منازل د امتحان دی وقبور الاحیاء ویداد جوندو قبر نری جیل یادو وحادنی منازل الاحزان او دا غمون کورو نری وشماتت الاعدام او دا د دشمنانو د خوشحالی زیون نری سوک دی دشمن دی در سر حسد کئی او تا جیل کیا با دربان خوشحالی وَتَجْرِبَةُ الْأَصْدِقَامِ او دا زید تجربی دا دوستانو دے او بیا جیل نروتو غسلی وکو جامی واچولی او بادشاہ لوردن نشو او اچکل وردن نکیدو نو دعای غفت اللہ ومین یسلوک بخیرک من خیره وَاعُوذُ بِعِزَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ مِنْ شَرِّهِ وی اللہ زتان سوال کوم ستا پا خیر سرا دا خیر دا دی بادشانا او پناہی غارم ستا پا عزت و قدرت سرا دا دا شرنا بے پی سلام واچولو سلام پی واچولو سلام واچولو ودعا لہو بالعبرانیہ عبرانی کی ورت دعا و غختا نو بادشاہ ورت دینا کم جبر وی لسان آبائی ودا زماد نکونو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام جبر او کم یعنی کم جبا کیچے بادشاہ خبر کولے نو یوسف علیہ السلام پاغے کی جواب ورکول وقال الملک اتونی ویلی بادشاہ راولی مات یوسف علیہ السلام استخلصه لنفسی خالص گرزوم دے دخبل زان نپارا فلما کلمه هر کله چې بادشاہ اور سره خبر یو کی قالا فرمایلی او بادشاہ انک الیوم بیشک ویت دن نرزنا لدینا زم سرا مکین امین مکین مرتبه والے تدن نرزنا زم سرا سی مکین مرتبه والے مکین چاہتا وی زو مکانت و منزلت رفیعت لوی شان والے امین او امانتدار یعنی پا ہر شی بارکی و پتا اعتماد کی دیشی یادا امین دا مانام و پا امانی دا ہر تکلیفنا تا پا امانی دا ہر یو تکلیفنا دا ہر تکلیفنا تس پا امن باننے بیا بادشاہ دوی تسو احدہ ورکولا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مطالبہ کولا قال یوسف علیہ السلام فرمائے لیو اجعلنی علی خزائن الارض ویوگرز وما پخزانو دزمکیم د زمکه دا خزانی دا زما پلاس کراولا ولی انی حفیظ علیم دا نبی خپل صفات بیانای او چون کی نبی دا غیشان اوچتوی نو دا پا تزکیت النفس چاگا ممنوع علا پاغی کن رازی انی حفیظ علیم بیشکا انی حفیظ زیفاظت کونکیم دا بزایا کومنا علیم اوز پوہم چدا کمزے کی بلگول غانی انی حفیظ علیم ادی وجنوی سوک دا خزانی او دا پیسو مشروی ندادو صفات بھئی یو بلاغی حفاظت کئی دانا لکنن زمون دا مسلمانان و خزانی دا پابسیاتو لگی یو خوچ داغی حفاظتو شی او اغپ گمراہو بیدینو دیوانیو نلگی دویم علیم یو اغپوی چدا کم زیل گول غاڑی انی حفیظ علیم بیشکا زپوہم علیم او پو زیفاظت کون کے مریم او پوہم ددی پلگی دو علماء دلتا تاریخا لکری لکے امام روح المانی امام قرطبی او دے نورو وی حکیم ترمیزی دا حضرت وحب دا قول نکل کرے چی اغا بی بی دا عزیزی مصر اغی تڑیر تکلیف لگا اور اسی دا خاون دے مرشو نوی چار تووی کتی یوسف ابن یعقوب علیہ السلام تلارشی او تتی سسوالو کنو یر طالب صدر کی نو عباد خلق سره مشوراو کا چلار شمو کنا نئی ورتوی زمان تا خدا سدا سی نقصانات غسر کڑی او چرت تکلیف در درو نرسی نگو راہ زنان ورتوی کلا انی لا خاف ممن یخاف اللہ تعالی وینا دا سندا یقیناً زن یریگم دا حق چان چغد اللہ نیریگی آغا چانا یرا نکم چی تکلیف بورا سی چی سوک اللہ نیری او بعض علماء دام لیکلی یوسف علیہ السلام یوزل روان و شاہی بادشاہی ترتیب سرا نتغ زنانا چوکتوی الحمدللہ اللذی جعل العبید ملوکن بطاعتی او سم نظرت لا نفسها فقالت الحمدللہ اللذی جعل الملوک عبیدن بمعصیتی وی حمدن دی ها غزات لرا چه غلامان بادشاہان جوڑ کل دا غید تقوا و دا پرزگار اید و جنا او حمدن دی ها غزات لرا چه بادشاہان غلامان جوڑ کل دا غید گناہ دا وجنا دا غید گناہ دا وجنا نا اغزرانا وی زدہ ها غچانا یرنو کم چه مال تکلیف بورسی اسم دی پختنو کیوں مطل لے وی دا آغا چانا یر مکو چه سوک دا اللہ نیری او چه اصده اللہ نیری دا اللہ دا حقوق و لحاظ سوک نکی نو دا بند حق لاتشه دا آغا چانا یر ند پکار چه سوک دا اللہ نیری او چه دا اللہ نیری دا اللہ نیو سڑے نیری ناغا دا خلق دا حقوق و سلحاظ و سپروابو کی دا خلق دا حقوق اس لحاظ بو کی اور اقول تردی امام قرطبی دا سے ذکر کرے و یوسف علیہ السلام اوقت نوی سبحان من جعل الملوک عبیدا بمعصیتهم و جعل العبید ملوکا بطاعتهم او بیوی وہذا جزاء المفسدین سترگی وی اخیر کڑن دی شیوی او پا تکلیف ہوا یوسف علیہ السلام تچوار وی پاکی دا غزات لرا چی وی گرزول بادشاہان غلامان پا سبب دنا فرمانی داوی و جال العبید ملوکن بتواتهم او وی گرزول غلامان بادشاہان پا سبب دتواعت داوی آیات کی نور مسائل لی انشاءاللہ بیا بیوائی بیا گو رئی سر نور تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اَوْزَ پَاكِنِ بَيَانُمْ دَغَبِ بِدَ عَزِيزِ مِسْرُ وَيْدَخْ بُلْزَان اِنَّ النَّفْسَ بِشَكَ نَفْسْ لَأَمَّارَتُمْ مِسُّو خَامَ خَادِرْ حُکَمْ كَوْنْكَ دَيْدَ بَدُكَارُنُمْ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مَگَرْ هَاسُوكْ چِرَحَمْ پِيُوكِ رَبْ زَمَان ان ربی غفور الرحیم بیشک رب زما بخون کے دے او محربان دے. وقال الملک اتونی بھی اویلیو بادشاہ راولی مات دا یوسف علیہ السلام استخلصو لنفسی خالص گرزوم دے دا پارد خپل زان. فلما کلم ہو ارکلچ خبریو کداغ سرا قال بادشاہ فرمائلیو انکا لیوما بیشکت دنن رزنا لدین آزمون سرا مکینن دلوی مرتبی والی لوی شان والی امین و امانت داری. قال جعلنی علی خزائن الارض. ویلو یوسف علیہ السلام فرمائلیو او گرز و ما فخزانو دزمکی انی حفیظ بیشک از حفاظت کو ان کے ساتھ ان کے اندر خزانو دا بزائکو منا علیم او پوہے گم دی پا مسارے فوچی دا بکم زے کے لگو الغواڑی. وصل اللہ دے مخ آیات مبارکہ دری پنزوستم دا پارے پاول کی داکم آیات تے دے کے دا نفس امارا ذکر رب العالمین فرمائے لو او پرون تاسو آوری دل جو قرآن پاک کی اللہ رب العزت ددری قسم نفوس ذکر کئی. یو نفس امارہ دے او دویم نفس لوامہ دے او دریم نفس مطمئنہ دے. حافظ ابن قیم رحم اللہ اغاثت اللحفان کی ذکر کری رنبنی جل کے یوسن پنوشتما صفحہ کے ای فرمائی وی اختلف الناس حال النفس واحدا وهذه اوصاف لها ام للعبد ثلاث انفس. وی دی کی دو علماء اختلاف دے چھے آیا نفس یو دے او دا دریوار دے دی دا پارا اوصاف دی چھے امار دے مطمئن دے او لوام دے یا کدی او عبد دا پارا دری نفس ندی نفس مطمئن نفس لوام او نفس امار. نوی داول قول د فقها و د متکلمین ده دی داوی چه نفس یو ده خود ده نفس د پارا دری اوصاف دی. او بازی تصوف والوی چه نه نفسون دری دی و بیا حافظ ابن قیم رحم اللہ وی والتحقیق انه لا نزاع بین الفریقین. وی تحقیق دنی مسئلے دارے چی دا دوارو فریقین پا منز کی نزاع او جگڑ نشتا کسو کوئی چی نفسون دری دی او کسو کوئی چی نفس یو دے خدا غی حالتون دری دی نوی نزاع زکر نشتا فا انہا واحدتن بے اعتبار ذاتها نفس دا ذات پہ اعتبار خو یو دے وَسَلَاسٌ بِعْتِبَارِ صِفَاتِهَا او نفسون دریدی خو پہ اعتبار دا صفات داغے دا ذات پہ اعتبار نفس یو دے خو دا صفاتو پہ اعتبار اغدرید نُفَإِذَا اُعْتُبِرَتْ بِنَفْسِهَا فَهِيَ وَاحِدَتُن کَلَتَ اعتبار وَرْكْرِشِ دِیتَ پہ اعتبار دا نفس دی ندا یو دے وَإِنْ اُعْتُبِرَتْ مَعَ كُلِّ صِفَّةٍ دُونَ الْأُخْرَى نُفَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ. اور بید آگے تفصیل ذکر کرے کہ نفس مطمئنہ ستوئے نفس مطمئنہ ستوئے نفس مطمئنہ آگے توئے چویدت سکون و اطمینان حاصلی گی دا اللہ سر او دا اللہ پا ذکر او د الله طرف ته عنابت دے شوق دے د الله ملاقات تا د الله په قرب باندې د ته انس او محبت حاصلی ندی ته مطمئن نه وای او په وخت د ځن کدن کې او د قبر نظر اپورته کیدو په وخت به وته ویل شي یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه دا ورته ویل کیږي په وخت د مرګ کې ځن کدن کې او چې کله قبر نظر اپورته کیږي کله چې د قبر نظر اپورته کیږي او دې نفس دې اماره وای دی چې ګور امرتون یونه وی چې نن نفس امرتون بسو امرتون صیغه د اسم فاعل وا بلکې د امرتون فزه امارتون وی داولی وای د کثرت ذالک منها وانه عادتها ودابها الا اذا رحمه الله وجعلها زاكيا نتامر صاحبها بالخير فذالک من رحمت اللہ لا منها وی دا امارتن ورتزکا وی دیر زیاد دا بدو حکم کئی دا بدو دیر زیاد حکم کئی او دا حکم دا بدو دا دی عادت تے مگر آغا سوک چی اللہ رحم پیو کی او دا نفس پاکو گرزے نگور دا دا دی پاکی دل دا دا اللہ رحمت بئی ورنا د ذات په اعتبار باندې نفس دې امارتم بسو یعنی دا ډېر حکم کوونکې دې د ناکار کارونه او هر چې لوامو لکه پرونه آیاتونه تاسو راړولیو نو دې کې د علماو اختلاف وو چې اشتقاق د لوامه د لفظ د سنره بعض وی دا د تلوم نه دې او تلوم هو تلون رنگ پرنگ سرگندیدل او تردد یادا لوامه د لوم نا ماخوز ده نو یاد تلوم نده لوامه او یاد لوم نده او عبارات د سلف وی دی دوارو ماناگانو تشامل دی لکاکل ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لی چه لوامه ورطولی وی یعنی دا آغا نفس تے چھ سڑے ملامت اکئی امام مجاہد رحم اللہ وی لوامو ارتزک وی چھ دا سڑی نے یو شے فوت شی نو پاغیخ پی مانا کئی او ملامت اکئی چھ دا اولی دا نیکی کار در نفوت شو دا نیکی دا کار در نولی سشو فوت شو در نا او حضرت اکرم رحم اللہ وی یعنی تلوم علی الخیر و شر سڑے ملامت کئی د خیر پا نکولو او ملامت کئی د شر پا کولو بانے د شر پا کولو بانے او علماء لکلی دا یو نفس تے پا یو حال کی ودے امارائی نو پا بلکی بلوامائی پا بلکی بمطمئن نئی گورا یو یو منٹ او یو یو گھنٹا کی دا دے نفس حالتو نبدلی کل توجہ دا اللہ د محبت د الله د حبیب د محبت طرف تر دنیا نظر تور شو قبر و خیرت ته فکر شو او د دنیا لذات د ټول شات او غرزول نو یو سات کې نفس مطمئن نشو الله طرف ته شوق پیدا شو دنیا ته فانی وې د نظر تور شو بل فی الیوم الواحد و سات الواحد و په یو ورځ او په یو سات کې کلا دا نفس مطمئن نه جوړیږي کل نفس لوامه جوړیږي نو کل نفس اماره جوړي کل دې دروغ او تاو گناهونو تاو قتل تاو غیبت تاو د خپل سپکاوی ته تیاری نو دې وخت کې دا نفس اماره لري او کل دې ملامت کوي چې دا سور عمر تیر شو دا څه کې دا زندگی خو انسانانو نه دا نو ګر دې دې کې نفس لوامه جوړ شو تا ملامت کوي نو په یو یو حال کې دا نفس اماره او لوامه او مطمئن نه جوړیږي مطمئن نه جوړیږي دے مطمئن نه جوړیږي او بیا د دین علاوه دا خود انسان د نفوس او حالتونه دي کله انسان د انسانیت د مقام نه د حیوانیت مقام ته ورسی کله انسان د انسانیت د مقام نه د حیوانیت مقام ته ورسی نو بیا راغ نفس لکه د حیوانات او پشان جوړی نو حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین رنبلی جل کی سلور سوا صفحہ کی دا بازی نفوس و ذکر کرے ویلی جی چه انسان کلر انسانیت دا دائرے نبار شی نو بیا دا دن حیوان جوڑ شی وی فاما مشہد الحیوانیہ وقضاء الشہوت فمشہد الجہال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان الا في اعتدال القامه ونطق اللسان وہی باز سڑے اگر انسانیت نہ حیوانیت تلاش نو دد دور حیوانات تو پمنس کی فرق صرف دارے چه دد قد لگ نیغ دے او دے پجب خبری کئی او دے حیوان قد نیغ نہ دے او خبری نہ کئی باقی نور دد دور حیوانات تو پمنس کی فرق پاتی رشی الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان الا في اعتدال القامه ونطق اللسان ليس همهم الا مجرد نيل الشهوه باي طريق افزت اليها فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانيه واذا بعض خلق سوچ فکر او قصو اراده ندا مگر خواہشات او شهوات حاصلون په هر طریقه چې دی لور ورسی نو ایدا خلق د دې نفسونه هغه نفوس حیوانیه دي او د دې حیوانیت د مرتبه نه د انسانیت درجه ته ترقی نه کړي وای فضلا عن درجه الملائکه کله خدغه نفس د انسان چې د ملائکه مقام ته ورسی د ملائکه نه پورته شي د ملائکه مقام ته ورسی نو بیا داغی ذکر کرے فمنهم من نفسه کلویا دا چار نفس دا سیوی لکا دا سوی پشان ویلو سادفا جی فتن کچری یو سپی یو مردار او گوری چی پاغی بانی یو زر سپی مڑی نو دیر آغا ٹھولی نراتاوشی او دا نور سپونے ساتی او کسوک نور سپی ور ترانی دی کی دی ور پسی غابی او داری ور تچنگی نو یو نور سپیرانیز دی که دی نشی مگر پا زور او پا غلبی او دی دی نا پا اس طریقی سر سخاوت نکی وهمهو شبع بطنه من ایت و عامن اتفقا دا سپی قصا ورادت سا دا خیط دا کول دا هر قسمت و عام نچیوی خواک حلال مخل ورغی و کمردار مخل ورغی ولا استحی من قبیح او دی دا قبیح کارونو نہ حیا نہ کئ ان تحمل علیہ الحس او تترک ہوئی الحس کتی چیڑے او کنی چیڑے بجبے رہستی اور ہر چاپ سے غافی ان اطعمتہو بس بس وزن بھی ودار حولک کس نوڑائی دی ورت وروا چولا نو لکی در لخوزی او گیر چاپیر در نتاوی و ان منعتہو نحرک و نبحک او کس شیط منی کے نو دے در پسی غاتی او جی چی دی نو دا سی حال دا باز انسانان ہوئے چی بس اغلق سورکے خدا آغد شر نبچ یو کس نورکے گنا نو بس آغا تال تکلیف رسائی نو بازی نفوس دا سیوی چی دا آغی ندس پی پشان نفوس جوڑ شی زکر اللہ حبیب فرمائی وی لیس لنا مسل سو زمون لپاره ناکار مثال نه العائد فی حبته کالکلب یعود فی قیه و یوسری او شی وبخلو به غواڑی شی وبخلو او به غواڑی نو ایدا په منزلی رسپیره لکسپه یوزل خراکو کی نو بیا راغی الټیو کی به دوباره سټی و منهم من نفسه حماریہ د باز خلق او انسانانو نفس د حمار او د خر پشانی چې لم تخلق الا للكذب والعلف وای خر نه پیدا کړي شوی مگر د ستړیوالی او د وخو خورو د پاره د باز سړی د ژوندۍ مقصد سره نه دینو پیژندو نه قران پیژندو نه حیا پیژندا خو بس فراق دے او ځان ستړی کولی خو خرا خپ ماڑا او بس کار دے او شپا او رز بل سشے میں پیجن کل نمازید فی علفی نزید فی قدی سمر شی ورت واخه دیره نو دور بیسټړی والی ډیری اواب کم الحیوان واقلہ بصیرہ ذکر وی اللہ داغا عالمانو داغا خلقو چی سر علم دے خو عمل پی نشتا داغای مثالی پا قرآن شریف کی یاد اس پی سر پیش کرے او یہ دخر سر پیش کرے یہ دخر سر پیش کرے باج ومنہم من نفسه سبوعیا غضوبیا حمته والعدوان علی الناس وی دا باز نفس آغا دا درندگانو غنتی بس غضب دے او قہر دے دا آغا قص و ارادہ پا خلقو زیادے کول لے پا ہر طریقی چی و دا خلقو مال او دا آغا عزت و جان تا زیادان رسائی بعضی ذکر کرو بعد یو تفصیل ذکر کرے ومنهم من نفسه فاریا دا باز نفس آغا دا مگی غنتی وی فاسقم بطبعه مفسد لما جاورہو تسبیحه باللسان الحال سبحان من خلقه للفساد باج سړې د مګي غونته دې ګوره ک دکان کې چا سره مګي نو تنګي ک پکور کې را ک پټي کې را باج سړې نه گاونډي پریشان اره بس په چخوا کې ور سره سوق دې کنه زنانه دا نارینه نو گاونډي دې پریشان اره هر سړې د شر او د فساد دې ریږي نو دا د نفس د مګو پشان دې دا وی طریقه دا چې بس گاون خور کی یا پا ماحول کی پزمکہ کی گاونڈی تنگ نے نو ومنہم من نفسہ فاریہ دا غیدہ غحالی ومنہم من نفسہ علا نفوس زوات السموم والحمات ویدہ باز نفسو ندا سیوی لکد مار دلڑم او دزہریل سیز غنتے وحاد الضرب هو اللذی یوزی بعینی ویدہ پستر کو ضرر رسائی سرگو کی دا نظر اثر دے او اسلامی طریقہ نزدک ہے اور بازی ہر سرگو کی دا سے بد نظر رات لے شی نو کلے یوشی بان نظر دے خوک شی نو سڑے وی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ نو دا بد نظر غاثر پاغشی نو غرزی بازی دا سی او بید بازی حالات ذکر کری جی بازی دا سی دی ومن الناس من تبعه تبع خنزير د بعض خلق طبيعت دا طبيعت د خنزير پشانه خنزير ويمر بالطيبات فلا يلوي عليها فپاک سيزونو خنزير تیریږي او ورته ګورینا لیکن کله چې مردار او ګوري کړه نو مردار لرا تاو شي د بعض خلقم طریقه لاله حلال طریقي سره عفت او پاک دامنی خو خنه ده بلکه گندگیری خو خدا حرام خو خدی لواطت خو خدی بدکاری خو خدا وها کلا کثیر من الناس وای د باز خلق ګور هغه چاله ویری چې د پیت د خنجر غونته دي یسمع منک و یرا من المحاسن اضعاف اضعاف المساوی فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فاذا را سقطت نو کلمه عورا وجد بغيته وما يناسبها وای باز خلق دا طریقې چې اوری بتانا ویني بتانا دمر محاسن او خیسته خبره چشمیر ویني هغه باندې پروا نه کوي چې دا می چې دا دور او اوری دل او سوره کې خبره وکي او د دن می دا دور خو اخلاق لیدل خو کچری یو ناکار خو یو کتو کنه نو زر زر به یاد کی او زر زر به نقل کی او خلق لوې د کتاب دا د خنجر طبیعت ده چ هغه په زورګونو پاکو سيزونو تیریږي او لګوري را خو چې ګنده شي او کتو کن نا ګنده شي طرف ته مخ را ګرځي وې د باز خلکو مثال د مج غونتی وي ور مج په دې ټول بدن کې هغه زخمی زې پسې ګرځي د باز خلکو دا طریقې تا کې په وسولو محاصل وي او خو خوونه وي هغه بنا اوري نه بګوري نه بويني خو یو نقصان به صحیح کړي نو یو من هم من تبو تبو خنزیره بعضی ویدا سیجتا ای طبیعت دا تاؤس غنتے دے دا غطش تزیون دا غلی بعضی خلقو طریقہ دا جوندن سرا بس روزانہ سر منگزوا گیر منگزوا او روزانہ مثال پتور بس دا صفائی پسی انور سکار دینی چھے تب ایجی دنیا کی تا پیدا نی مگر دنی دا پارجی بس خیستا جامع ہوا چھے یو طریقہ دام دا جامی دی سڑے چھے اللہ دی بدلی چھے دا خیر نشی نام یو مسنون طریقہ دا او دی بارہ کی احادیث راغلی مثال پتور صفا جامی بیا بیا بدلون دا طریقہ دا نبی علیہ السلام لگ حدیث کی راغلی روزانہ و بار بار دا گیری او دا سر منگزور رمن راغلی تولی سر دی دا پار پیدا ہے یقیناً کہ یو سڑے بس پتش اخپل صفائی کئی نو طول اورس کی بدلی ندی ازگار نشی ټول ورځ کې بده د دینه سنشي د دینه بوزګار نشي وای د بازي طبيعت د اوخ پشان وي دا په تمامو حیواناتو کې ډېر کینګر رې پيږي په خبره بس کینه را حسد ده ټول ورځ د خلکو جدا سره کارونه دي او دې ګوري نو د چا دنیوي نعمت ته او د چا دینی نعمت ته نو یو سره حسد کړي بل سره حسد کړي او ټول ژوندونی په دې طریقې باندې تیر شي بیا گور ایسر نلغا پارے رسر نل فرمائی وما ابرع نفسی اعوذ پاکی نبیانوم دخپل نفس ان النفس لامارتم بسو بیشک نفس خامخا دیر حکم کون کے دید بدو کارنو الا ما رحم ربی مگر ها سوک چی رحم پیو کی رب زمان ان ربی غفور الرحیم بیشک رب زمان دیر بخن کے دے رحیم و مہربان دے وقال الملک اتونی ویہی ویلیو بادشاہ راولی مات یوسف علیہ السلام استخلصہ لنفسی خالص گرزوم دے د پار د خپل ځان فلما کلمه هر کله چې خبرې کړې وې د حضرت یوسف علیه السلام سره قال بادشاہ ورته ویلو انک الیوما بیشکت دن نرزنا لدینا اعظم سرا مکین مرتبه والے امین او مانداری قال فرمائل یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض او گرز و ما پا خزانو دزمکی دادا مصر خزانی چیری ما ددی مشر جوڑ کا انی حفیظ علیم بیشک از حفاظت کا ان کے امدا خزانی بزائکو امنا علیم او پوہی گم ددید لگو لپزائنو اور آیات مبارکہ کی یوسف علیہ السلام ددی خبر مطالبہ کرے امخ کی بادشاہ آغت ایو قسم دعوت ورکڑے ویچون کی انبیاء و شان دیر لوے دے انبیاء علیہ السلام کی او مرتبہ غواڑی او آغی او مشری غواڑی ناغی کی حب بجاو حب بمال نی چگن دا مال محبت تے یاد جاہ او خپل لوی مرتبه مراد دا بلکہ مقصد خدمت خلق دے نوئی کی یقیناً دیو سڑی بزر کے دا سے درد دے چھ دے خدمت خلق پنیت با نداشے کئی نو دا درست دے خوبیام احادیثو کی راغلی وی دا گورا احادیثو کی دا مشرعی دا غختو نمن راغلی او دیدے کی یوسف علیہ السلام غختے نگورا دا سیدی نہیں چی عام سرے دزان پا نبی قیاس کئی زکا انبیاء معصوم دی او منگو تاسو غیر معصومیو نو دا یو مسئلہ را دا علماء چی دا غیر معصوم قیاس پا معصوم بانے کول دی دا قیاس مال فارق ہوئی چتا انبیاء و چتا عام انسان عام انسان با دا مشرعی مطالبہ نکئی لکا احادیث دیئے کہ امام قرطبی ذکر کری و تفصیل بانزان پوہا کئی بعض خلق دی آیات نہ دلیل نیسی او بیزائی دلیل کی نیسی حدیث کی اصل کرا سراغلی ری حدیث پاک کی اصل کرا سراغلی ری دیئے کیا حدیث امام ابن کثیر امام قرطبی ذکر کری ری حدیث دے دا مسلم شریف عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یا عبد الرحمن لا تسأل الامارات اے عبد الرحمن مشری غالما فَإِنَّكَ إِنْ عُطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ اُكِلْتَ إِلَيْهَا کَچَرِتَا تَدَا مَشْرِ دَرْكْرِشْ وَخُسْتَادَ مُطَالِبِيَا وَدَ سوال دو جنا نتب دی مشرعی تو اس پار لیش او سوف چی یوشی تو اس پار لیش انہا النفس لام مارتن بسو وَإِنْ عُطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ او کچری در کریش و تا تا بغیر د سوال کولنا نو وعنت علیها تا سره ودی بارک مدد کی دیش یو سړی مشری غواړي نه خو خلکو مجبور د سره مدد وی ده الله او چې وی غوښتا او د دې هرس کوي د دې هرس کوي نو دې بدی تسپارل کی یو حدیث خدا دی زم حدیث دار ابو موسی رضی اللہ عنہ ای نبی علیہ السلام تراتل نو یو دو سړي زما د قبیله نما سره روان شو یو میخی طرف له بل میګل ګس طرف ته مال پته نو چې ادوار څه د پار راځي فکلاهما سال العمل و ایذوار د الله د حبیب نه سامل او سمشری غختا والنبی صلی الله علیه وسلم استاد د الله حبیب مسواک والو فقال ما تقول يا ابا موسى ويا عبد الله ابن قيس وما تويت سوي يا ابو موسى يا عبد الله ابن قيس قال قلت والذي بعث بك بالحق ما اطلعني على ما في انفسهما وما ورته قسم لي باغ ازاد چتي په حق را لګله دای ما تويلي نو چې زړه کې سوچ لري ما سره سره پار راځي او ما تاړو پتن وګنی چې دیس غواړي او صحابي وې کو وکانې انظر الی سواکه تحت شفته دا حدیث چې بیانې نو خلق لوی ته وې چې زدا الله د حبیب مسواک په ګورم د لاندې شونډې د لاندې چې دا سمې دا خبره یاد نو دا الله حبیب ورته وې فقال لن او لا نستعمل علی عملنا من اراده ایتا سو لپته نشتا چی مونگا هرگز مشر نه جوړو په خپل کاروبار او عمل کې چې څوک یې اراده لري څوک چې دې اراده لري هغه مونږ مشر نه کړو و دې کې ګورا یوسف علیه السلام کو غوښتي نو یو خال الله نبی یو عام سړی دې ځان په نبی نه قیاس کړي دا غي مقصد او خدمت خلق او دی که حب جا و حب مال مقصد او سم علماء لکلی وی که اوزه که ظلم کی گئی و سڑه وی که داشه ما سنبال لکه نمانا بغیر بل سوک سنبالو لنشی او د دو پزان بانی دا حسن زون لی او دی یقین لی چه زما پدی که حب جا و حب مال مقصد لی حب جا و حب مال می مقصد لی نو که دی قضاوت و مشریو غاڑی مقصد پکې د خلکو خدمت وی او حقیقت کې باطن زړه کې امداسي نو بیا پکې څه خبره نشته خدا سے خبره ډېر اګرانه ته گئی خبره با دا سے خبره ډېر اګرانه او بیا هغه کی تفصیل علماء کرام دا ذکر کړي کدا دی او ظالم بادشاہ نه تر دې کې د کافر نه نو وی پدې شرط باندې دا خبره درست ده چستا اغتار کی باغتال رکاوٹ نه جوړیږي کافر بادشاہ له تعالی سے قضاوت او مشری در کړي یا ظالم بادشاہ ره نو پدی شرط باندې بجیز وی بشارت ایا علما انه یفوز الیه فی فعل لا يعارض فیه پدی شرط چې دل پتلا چې اتم کار ول اوس پار ور دی کی به دی چیڑی نو شریعت له رکاوٹ نه جوړیږي شریعت لب رکاوٹ نه جوړي استادو غره دي مسلې له غره د خپل مليانو سیاست له غره پیګه خبره با فخوانو علماء الله دې قبرنا د نور او رحمت نه ډکې لکه مفتی محمود رحمه الله یا نور سیاست کولو خو غي چکلا خبره د دین نه منلې شنو جوړه جامه به طرف کیونی او بار بار وته پیګه خبره با یو مقصد باندې سره لار نه شر دینی غم مې روړې دینی فکر مې روړې نجیتیو مسلمان نقتلون نخلاصو لنشی دمر مسلمانان چې د دې مليانو په دې حکومت کې په صوبه سرحد کې وو اجل شلوی نه تويشه علاوه ته کو نو اسلام راول پیګې خبره وو نو یو مقصد لچلاړو او مقصد نه ادا کیږي ته ګوره او د مسلمان زب حقيقي ته ګوره او مسلمان قتلول شي د يهودو نصوارا او د پارا نو کوستا منلې شي خو منلې بشي ور نه بیا په کاردار شي تر اوځي دې دینه معلومه دا شوا چې دا خدمت خلق مقصد نه لري خدمت دین مقصد نه لري بلکې حب جاو حب مال مقصد ده حب جاو حب مال مقصد ده دا خبره مې ځکه تفصیلا ذکر کا چې باز ناپو هزان تا یوسف نو چت یوسف علی السلام او چت وای چت اسمان او چت زما کپوی گئی خبره و یره مونږه ځکه هوړو چې هغه وخته و نا خو تاسو لتی دیر سراغلی و یوسف علیه السلام به یو وخت روټی خوړه او ساری به نه خوړه ما خام می صرف درزه به یو وخت خوړه باز ورته وې جداول ویزه چې وګې نشم مال د داغوږي تکلیف بسنګ محسوسی یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام کو غخته خوشام نام بیا علیه السلام څنګه دغه وجو او د خلفای راشدین او حکومت غخته نو خو هغه په دې ترتیب او مقصد پاغه کی خدمت خلق مقصد پاغه کی سو خدمت خلق قال جعلنی فرمایل یوسف علیه السلام او غرزوا ما علی خزائن الارض فخزانو دزمکی انی حفیظ علیم بیشک از حفاظت کو ان کے علیم و پوہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وکذالک مکننا لیوسفا وکذالک اللہ ویدارنگی مکننا لیوسفا زی ورکڑو مونگا حضرت یوسف علیہ السلام تا فی الارضوی پزمک دا مصر کے یتبوؤ زی بے نیو او زی بے جوڑول منہا دا دین حیث و یشا کم زی کی چبا اغیخ و خشوا نصیب برحمتنا رسو مونگا پخپل رحمت و مہربانی سرا من نشا او هغه چاله چې زمونږ خو خشي ولا نضيع او نبر بادو اجر المحسنين اجر د خیسته عمل کوونکو رب العالمین په دې ترتیب باندې حضرت یوسف علیه السلام ته د مصر بادشاہي او حکومت پلاس کې ورکل او داولن خدوی وزیر خزانو بیاورت بادشاہ ټول اختیارات اسوارل او بعض مفسرین دام لکلی چې دغه بادشاہ د امام مجاهد قول لے دوی پلاس ایمان راړو وکذالک اللہ و ادارنگ مکننا لیوسف آزے ورکڑو منگا یوسف علیہ السلام تا فی الارض و پزمکا د مصر کے یتبوؤ منها زیب نیود دینا حیث و یشا کم زیچ بیخو خشوا او بادشاہ لرپٹول ملکی ده تصرف جائز اختیار وی نصیب برحمتنا رسو منگا پخبل رحمت و مہربانی سرا من حغ چاہتا نشاؤ چی منگو غوڑو ولا ندویعو او نبر بادو منگا اجر المحسنین اجر د خیسته عمل کوونکو او آیات مبارکه کې دامه سلام روته چې دني کو اعمالو دنیوي بدلی وی لقد گناهونو دنیوي سزاګانې ولا اجر الاخرت یو خامخا اجر او بدله د اخرت خیر غردا للذین لها کسانو د پارا آمنو چی ایمان روڑے دے وکانو یتقون او دی غی تقوادار او پرزگار مردنے کو آمالو دنیاوی اثرات موی او داغی دا اخیرت بدلی موی تفسیر بحر محیط کی دا سفیان ابن عوین رحم اللہ قول دا دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی ذکر کرے چ المؤمن یصاب علی حسناته فی الدنیا والآخرة مومن تداغ پنے کو بدلی ورکولشی پا دنیا و خیرت دوارو کی لکد آیات داغی دلیل لے ولا ندویعو اجر المحسنین دا خو دنیاوی اجرو ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنو وکانو یتقون لسفیان ابن عوین رحم اللہ بوی المومن یصاب علی حسناتی فی الدنیا والآخرہ مومن تداغ پنے کو ثواب ور کی دیشی بدل پ دنیا و خیرت کے والفاجر یعجل له الخیر فی الدنیا یو نافرمان فاسق فاجر تا داغا خوشالی پ دنیا کی زرزر ور کی دیشی وما له فی الاخرت من خلاق او پا خیرت کی داغ صبر خبری وطلا هذه الآیا او سفیان ابن عوین رحم اللہ دا آیات مبارک و لشتے حدیث پاک کی دغشان خبر راغری لکسنگ سفیان ابن عوین رحم اللہ ذکر کری او آیات کی نام دا چیدی یوسف علیہ السلام دا آخیرت غبد لی اغبد دنیا پا مقابلہ کی سمر ڈیر زیادی لکا اللہ خل حبیب تموئی ولل آخیرت خیر لک من الاولا ولا اجر الاخره او خامخ اجر او بدله د اخرت خير دا غورلا للذين د پار د هغه کسانو د پار د هغه کسانو چې ایمان وروړي وکانو یتقون او غي پرزګار دي ګوره د اخرت بدله په دوو خبرو هغه باندې منحصره کا یو ایمان او دویم امیشه تقوی ورا یتقون فعل مزارعو او کانا فعل ناقص پی داخل کو نو استمرار فائدہ کئی چی اغی امیشه دا تقوی پی صفت موصوفی او تقوی ستو ای بار بار در تطیر دی دا اللہ اوامر پا زیزی روڑلو ادا کول او دا اللہ دا نواحیو نزان ساتل وکانو یتقون او وی غی پرہیزگار یعنی امیشہ موصوفی پا صفت دا تقوی بانے نو دا اخیرت اغا خیر او بدل دیر غرد خوچی دو صفات چاکیوی او ایمان او ایمان نمراد ایمان شرعی دے چکم ایمان قرآن تفصیلا ذکر کرے او اغا دا قرآن دا ذکر سرمخ لرازی وکانو یتقون وجاء اخوه يوسف اداد دی واقع بل حصہ ذکر کئ یوسف علیہ السلام چې څنګه د خوب تعبیر استه نو هغه شان قحط راغ او دا قحط تر لر لر علاقو پورې ورسید تر دې چې د حضرت یعقوب علیہ السلام کوم وطن چو پاغه باندې قحط راغ او الله چې یو شی را ده کړي داغه د پاره هغه شان اسباب جوړی نو دا قحط دا حضرت یعقوب علیہ السلام دا وطن پورم ارسیدو دا آگوی دا وطن پورم ارسیدو یعقوب علیہ السلام بچو تا ہوئی چیرا ماوری دلی چی دا مصر نیک بادشاہ دے نیک بادشاہ دے او ہر چاہ تا صحیح طریقے سر غلور کئی نتا سلار شے او دام در تخی جگور انبیاء علیہ السلام سرد دمر لوی شان نا غیب دان لی یعقوب علیہ السلام تدا پتنشتا چدا دا مصر نیک بادشاہ دا دوی بچے رے نو دا اللہ سوار رونا دا کنعان نا مصر تراروان شو او دا تسلی دا پارا بن یمین چی دی یوسف علیہ السلام سکرو رو اغا یعقوب علیہ السلام دا زان سر پریخو او دیکی در تدا انبیاء علیہ السلام اغا حلم امخائی او دام خی چګور الله چاله عزت ورکای نو غ عزت غنسو که غستې نشي اگر ورو هغه کله پیله غرزولو کله خرصولو لیکن رب العالمین چې چاته او شان ورکی هغه سو کله ختمولش الله هغه تبار شئی ورکا اورونه ورتا د سوال ګرو په شکل کې مخ کې وزرو وجا اخوت یوسف راغلی ورونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه نوردن نشیو پاغ بانے لسوار رون را دن نشو فا فعرفهم نوی پی جندل وهم له منکرون او دای داغ دا پارا ناشنا گرون کیو دای نپی جندل ځکه مفسرین دل تلیکی ری تفسیری مظہری او دارنگی تفسیری قرطبی ذکر کری چی پورا سلوی اخکال مدوا دا ملاقات سلوی اخکال پسو شو ویل غرزول بیاد یوسف علیہ السلام خرسیدل جیل کی اغټول تکالیف پورا سلویخ کال پس دارون راغل وجای اخوت یوسف راغلی ورونه دی یوسف علیہ الصلات والسلام فدخلوا علیه وردن نشیو په یوسف علیہ السلام فعرفهم نو پیجند وهم له منکرون او دی غلرا ناشنا غړون کیو ځکه دی خوا معصوم پریخ او دی دا په خیال کې نراتلا چې د غلامی او د عبودیت د مقام ندی او سړی د مملکت او د سلطنت مقام ترسی او پکی پورا سلویخ کال تیر شو پورا سلویخ کال تیر شو حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام اغا اخلاق اللہ خی ایت اخ صحیح طریقے سره مل مستیا اور کا ولما جهزهم بجهازهم جہاز پا فتحی د جیم سرا یا پا کسری د جیم سرا د سفر سامان توئی لکه دیگه که امام قرطبی وی جہاز العروس ما یحتاج الیه عند الاهداء للزوج جہاز العروس اغی توئی چی او زنانا دواد پا وقت کی دا اغی سرک مصبابی او اغا اغی سرک نو د سفر په حالت کې جهاز او جهاز ست وای چې په سفر کې کم تو عام د کم څه ضرورت ته هاي امام سدی ذکر کړی چې دای سره یو لسو خان روستي او دای لسو نو یوسف علیه السلام ورته وای چې تاسو غلست سانه یو خان مو یو لس روستي نه ورته وای زمو یو ورور دی هغه مونږ نرستو پاتې شه او خې مونږ سره دی نو تپوسی تیو کچی اولی رستو پاتشه ویلی حب ابیه ایاه دو والد دو محبت دو وجنا دو والد دو محبت دو ولوی دا غد دی ریو مشر رو ریو ناغا بس وفات شه ری نو دا غد دو وجنا اس دا والد سیب زمون دا سرمین ساتی دا سرمین ساتی او یوسف علیہ السلام بعد مفسرینو دی دے کی یعنی تاریخا لکری ویرہ دا سی معلومی گئی تاسو لکت جاسوسان خلے ندیو واللہ ما نحنو بی جواسیس بل نحنو بنو ابن واحد فو شیخ صدیق وی بلکی منگا بچیو دیو پلا او غدیر بڑا دیو رشتینی دی او کل پورا نصب والا بیان فلما جہزهم بی جہازهم ار کله چې سامان تیار کو دوی لره به جهازهم پاغا سامان د سفر د دوی سره قال اتونی فرمایلی یوسف علیه السلام را ولی ماتا بیا خلکم اغرور استاسو من ابیکم چې استاسو د پلار نه دی او د مور نه مول دی وې ز استاسو رشتینواله معلوم تاسو ای زمون غرور دی نا غرور ممزان سره راولې او گورا دا ضرور را وستل او بیا دا غی سارول دی سراغر چی دی یعقوب علیہ السلام تکلیف او دا غی غم نورم ڈیرے دو خدا پو وحی بانی او دی ڈیرے دو دی امتحان سر دی یعقوب علیہ السلام اجر ڈیرے دو یوسف علیہ السلام دا سچی کول دا دا وحی مطابق او دا غی گر فوائد دے دے کی امام قرطبی ذکر کری وی دیده که مسئلہ دارا چه سرنگی یوسف علیہ السلام لجائزو چه والد سیب بان نور خفکان نمراولی او دو رونو ناغ بل رورم غواڑی وی دیدین علماء سنور جوابو نکڑی او دا چه دا پا وحی ذریع دا وحی پا ذریعو دا دا وحی پا ذریع بانے او نور جوابو نیم ذکر کری خو بیوی دی غور جواب داده چه دا طول خبری د وحی د وجه نشوی قال اتونی بی اخل لکم فرمائلی یوسف علیہ السلام راولی ما تا غرور استاسو من ابیکم چستاسو د والد نده الا ترون آیاتا سگورینا انی او فل کیلا بیشک از پورا ورکوم پیمانا وی هر یو تن تبد اوخ یو بار حضرت یوسف علیہ السلام ورکولو انی او فل کیلا بیشک از چیم پورا ورکوم پیمانا وانا خیر المنزلین اوز غرم دا ملمستیا ورکون کنا چونکہ دا خو پا میراس کی ملمستیای تپاتے وا دا خپلنی که حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ندا سمرا مسافر چی بغلی دا پار راتلل دا ٹولو دا ملمستیا انتظام بے کولو او یوسف علیہ السلام بارکی یوسف علیہ السلام بارکی دیئے کہ امام قرطبی ذکر کری چکان لا یشبع من طعام فی تلک السنین دا د قحط وکالو نشو نو پدی کی یوسف علیہ السلام پتوام ځان موړ کړي نو فقیل له وتجوع وبيدک خزائن الارض ورتوی له شلته غره اوګه او ځان مړې نا اوستا پلاس کې خود عظم کی خزانی دي فقال انی اخاف وزیریکم ان شبعت انا انسل جایع کچری ز ځان می موړ کو نو بیا ورانا اوګه سشي آورانه هیرش او یوسف علیہ السلام و خپل خادم ته ویلو بس ایج علا غذاءه نصف النهار وی بس زما اخرات نیمه رزه باندې کا او نور وخت به توام نه خور نو ایت سو ګور اینز پوره پیمانه ورکو وانا خیر المنزلین عظیم غراد ملمستیا ورکو انکو نار دادم المسیا انبیاء علیہ السلام کی اسم دم المسیا صفت علی وجه الکمال زکم المسیا خو اخلاق و خو صفات نرا او یا خدا دت پندنی کنا پا میراث کی پاتے وا زکم دم المسیا بنیاد چاہی خیو حضرت ابراہیم علیہ السلام فَإِن لَمْ تَعْتُونِ بِهِ کَچَرِ تَاسُ مَا تَرَاتْ لُلُ نَكَلْ پَدَسَرَا دارور مرانو استو فلا کیل لکم عندی نو نبوی پیمانا تاسو لرزما سر بیا با آئندہ زی تاسو لغلن درکم ولا تقربون او تاسو چی ماتا رانیز دین شئی قالو ویلیو دیرونو دی یوسف علیہ السلام سنراوید عنہ اباہو زرد چی منگا مطالب بکو عنہ دا غرور بارکی اباہو دا والد دا اغنا و انا لفاعلون او بیشک من خام خادا کار کون کیو و انا لفاعلون او بیشک من خام خادا کار کون کیو او لما او لیکلی دی کی دلیلم دارے چگو رہے او سڑی تکالیف تیر کن او صبر او کو دے پا حق دے او دے پا ایمان موصوف دے نوی فا ان اللہ لا یدویع اجر المکر